4K, laptopy, smartfony, AGD. To już ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Żegnamy reklamy. To program Trzeciego Polskiego Radia. Środa, 1 sierpnia, jest 15. Justyna Mączka i Krzysztof Zeblewski. Zapraszamy na serwis Trójki. W Warszawie trwają uroczystości w rocznicę powstania. Nasz reporter jest przy pomniku Państwa Podziemnego i Armii Krajowej. W tym serwisie Trójki powtórzymy apel powstańców o chwilę zadumy w godzinę W. Kolejna seria zatruć dopalaczami w Łódzkiem. Może być już 8 ofiar śmiertelnych. Był hołd dla powstańców, ale też refleksje nad sensem powstania warszawskiego. Weterani walk o stolicę, mieszkańcy i politycy złożyli wieńce przy pomniku Armii Krajowej i państwa polskiego państwa podziemnego obok budynku Sejmu. Na miejscu jest nasz reporter Karol Surówka. Prezes Światowego Związku Armii Krajowej Leszek Żuchowski powiedział, że 74 lata po powstaniu trudno powiedzieć coś nowego. Przyznał jednak, że wciąż żywa pozostaje dyskusja o sensie powstania. Leszek Żuchowski wspominał miażdżącą przewagę Niemców i brak odpowiedniego wsparcia ze strony aliantów. Na koniec swojego przemówienia zapytał jednak retorycznie. Czy przyszłe pokolenia pamiętałyby jeszcze, że o wolność trzeba walczyć? Odpowiedzcie sobie sami, czy było warto. Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz przypomniała, że w okupowanej Warszawie cały czas istniało podziemne państwo polskie. Funkcjonował chociażby Urząd Miasta. Wśród takich pracowników magistratu była na przykład Irena Senderowa, która była odpowiedzialna za sprawy społeczne. W uroczystościach obok Sejmu brali udział przedstawiciele wszystkich ugrupowań politycznych, posłowie i senatorowie. W imieniu parlamentarzystów przemawiał wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. Składamy hołd tym, którzy zginęli wśród gruzów swojego miasta. Tym, którzy pamięć o powstaniu przenieśli przez lata komunistycznego kłamstwa i przemocy. Oprócz oficjeli, żołnierzy i powstańców, tu na ulicę Wiejską przyszły też setki mieszkańców. Z flagami, biało-czerwonymi kotylionami, w koszulkach ze znakiem Polski Walczącej albo z biało-czerwoną opaską na ramieniu. Karol Surówka, dziękujemy za relację. W serwisie Trójki teraz apel powstańców warszawskich, żeby w godzinę W, gdy zawoją syreny, zatrzymać się na chwilę i w ten sposób oddać hołd tym, którzy oddali życie za wolną Polskę. W Warszawie o 17:00 co roku zatrzymują się autobusy, tramwaje i samochody. Przystają przechodnie. Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, powstaniec Leszek Żukowski, prosi: przez minutę pomyślmy o poświęceniu i ofierze złożonej przez żołnierzy i cywilnych mieszkańców miasta. Powstanie nie było zabawą, było bardzo ważną sprawą. My walczyliśmy o wolność. Nie wywalczyliśmy, ale my walczyliśmy o wolność. Zginęło tysiące ludzi. I w związku z tym chcemy przypomnieć, że to nie zabawa, żeby ludność z szacunkiem się odniosła do tej daty, do tego momentu, kiedy rozpoczęło się powstanie. 1 sierpnia 1944 roku do walki stanęło 40-50 tysięcy osób. Powstanie planowane na kilka dni trwało ponad 2 miesiące. Zginęło około 18 tysięcy powstańców i 180 tysięcy cywilów. To była największa akcja zbrojna podziemia w okupowanej przez Niemców w Europie. W serwisie Trójki kolejne tematy. Niewykluczone, że jedną z ofiar dopalaczy jest 25-letni mężczyzna, którego zwłoki znaleziono w mieszkaniu w centrum Łodzi. Tylko w ostatnim tygodniu w mieście zmarły 4 osoby. A w związku z serią zatruć groźnymi substancjami zatrzymano już 8 osób, 2 w Łodzi i 6 w Bełchatowie. Tematem zajmuje się Monika Gosławska. U zatrzymanych policjanci znaleźli różne substancje psychoaktywne, m.in. susz, proszek czy masę plastyczną. Część z zatrzymanych jest znana policjantom. Przypomnę, że od minionego weekendu w Bełchatowie z powodu zatruć zmarło 4 mężczyzn w wieku od 19 do 36 lat. Sekcja zwłok ma wykazać, co było przyczyną ich śmierci. Policjanci nie wykluczają tu związku z dopalaczami. Poza tym w miniony weekend do bełchatowskiego szpitala w ciężkim stanie trafiły 2 osoby. Wymagały reanimacji. Jedna z nich do dziś przebywa na oddziale intensywnej terapii. Przypuszcza się, że te osoby także mogły być pod wpływem dopalaczy. Monika Gosławska, Radio Łódź. Niedawno Sejm przyjął nowelizację ustawy, w której zapisano, że dopalacze będą teraz traktowane jak narkotyki. Ze względu na większą liczbę wypadków i urlopy dawców, co roku w wakacje szpitalom brakuje krwi. I jeszcze przez 2 godziny do 17:00 można ją oddawać przy Muzeum Powstania Warszawskiego. Krwiobóz przyjechał tam w południe i od razu ustawiła się kolejka chętnych. Systematycznie krew oddaję, jestem zasłużonym honorowym dawcą pierwszego stopnia. Harcerze zbierają, więc ja się włączam. Skoro mam taką możliwość, akurat mija odpowiedni czas od poprzedniego pobrania, wymagany prawem i przepisami. Żeby oddać krew, trzeba być zdrowym i mieć od 18 do 65 lat, mówi lekarz Marcin Krasowski. Jeżeli uda się zakwalifikować taką osobę, spełnia wszystkie kryteria,

Let's both be free. Al Dobson Jr. i Santiago Black. Tak rozpoczęliśmy dzisiejszy środowy magazynek. Nietypowy w porównaniu do tych naszych dotychczasowych spotkań, a to głównie ze względu na to, że dzisiaj najbliższą godzinę zdominują polscy artyści. Taką mamy porę i taki mamy dzień. Naprawdę sporo jest tych propozycji, które warto przy okazji akurat tego popołudnia zagrać. Chociaż pierwszy utwór wydaje się, że wcale nie był tak oczywisty, to tam też był bardzo mocno zaznaczony polski akcent, dlatego że za tę wersję utworu Santiago Black odpowiada nieistniejący już duet Ptaki, czyli Bartosz Kruczyński i Jaromir Kamiński. Oczywiście za remiks utworu Santiago Black. To taki był początek. Gdyby ktoś z Państwa chciał się podzielić jakimiś swoimi spostrzeżeniami co do tego, co muzycznie będzie się działo w czasie magazynku, albo jakimikolwiek innymi refleksjami, to ja oczywiście zapraszam do kontaktu marta.malinowska@polskieradio.pl albo też kontakt smsowy 71335. To teraz płyta, którą ja woziłam ze sobą tutaj na Myśliwiecką przez kilka ostatnich tygodni. Wydawało mi się, że nigdy nie było odpowiedniej okazji, żeby ją zagrać, ale ten dzień to zdecydowanie dzisiaj. Ten zespół nazywa się Rise Fiber. Za chwilę trochę więcej o nim, a utwór zatytułowany jest Miękkie Serce. Zagięła się przed nim droga, stromą górę i krzywo w bok. Zapytał Boga, jeśli istniejesz, gdzie mam postawić następny krok. Jeśli cię nie ma, to czy gdzie indziej, a w którą stronę mam iść? Czy tam, gdzie będzie boleć, czy gdzie nie czuć już zupełnie? Ogromne wrażenie zawsze robi taka prostota utkana emocjami. Ten zespół nazywa się Rise Fiber i to jest nazwa, która funkcjonuje zarówno w języku niemieckim, jak i w języku polskim, ale tutaj w 100% po polsku ją wymawiamy i to jest bardzo polski zespół, bo wszystkie utwory właśnie posiadają polski tekst wykonywany i w większości również napisany przez Ewę Timingeru. Być może ktoś z Państwa kojarzy kapelę Timingeru, która też niedawno wydała swoją najnowszą płytę. Tam Ewa jest klarnecistką, tutaj jest przede wszystkim wokalistką. Oprócz Ewy w tym zespole występują Mikołaj Nowicki na kontrabasie i Gregor Wolny, który gra na ukulele. Ciężko jest się do tego zespołu dostać i wcale nie jest łatwo trafić na ich muzykę, ale to głównie ze względu na to, że trochę takie było ich założenie, że nie będą się pchać, że nie będą specjalnie promować tego, co dzieje się na albumie jako tako, bo właśnie tak zatytułowany jest ten krążek, ale jeśli ktoś ich zaprosi na koncert, to z wielką przyjemnością wystąpią i ja myślę, że mam to szczęście, że ta płyta trafiła w moje ręce, bo te teksty są naprawdę przepiękne, bardzo subtelne, ale no, muzyka jest w tym po prostu w 100%. Myślę, że jeśli ktoś z Państwa chciałby może tą płytą się zainteresować, to warto pisać wiadomości na profil facebookowy zespołu Reise Fieber Band, bo to jest właściwie jedyne źródło kontaktu, jakie w tym momencie można znaleźć. Płyty w całości w internecie również nie ma, także tylko ten wydany własnym nakładem krążek CD krąży gdzieś między różnymi ludźmi. To teraz kolejna propozycja, również po polsku, akurat płyta wydana rok temu z okazji 73. obchodów wybuchu Powstania Warszawskiego. To miasto zabić. Tak jak wspominałam na początku dzisiejszego programu, pierwsze pół godziny minimum zdominowane jest po pierwsze przez polskich artystów, ale także przez dźwięki zrównoważone, delikatne i spokojne, no i również wyjątkowe ze względu na warstwę tekstową. Nie mogło zatem zabraknąć jednej z płyt, która ukazała się z inicjatywy Muzeum Powstania Warszawskiego. Ja akurat postawiłam na płytę Jestem Przestrzeń, płytę, którą wykonuje Monika Boży. Muzykę do niej skomponował Mariusz Obijalski, głównie ze względu na to, że to jazz jest dominującym gatunkiem w przypadku tej płyty, no ale również z uwagi na teksty zaśpiewane przez Monikę Bożym, czyli poezję Anny Świrszczyńskiej, bardzo kobiecą i bardzo też rewolucyjną, jeśli chodzi o język polski w latach 70. To teraz artystka jak najbardziej współczesna, bardzo niezależna, to wiolonczelistka, która nazywa się Karolina Rec, a występuje pod pseudonimem Resina. Thank you. Dokonania tej artystki naprawdę warto znać. Karolina Rec, czyli Resina, z jej ostatniej i zarazem drugiej solowej płyty Traces. Płyty, na której artystka testuje możliwości wiolonczeli, przestrzennego rozkładania tego instrumentu, ale też trochę odważniej korzysta z wokalizy. Przede wszystkim poprzez lupy, czyli zapętlania, bo to jest ten zabieg z muzyki elektronicznej, które akurat Karolina Rec śmiało wykorzystuje w swojej twórczości, opierając się na muzyce klasycznej, ale absolutnie nie ograniczając się do rozwiązań, które kojarzą nam się właśnie ze szkołą klasyczną. To teraz zrobimy sobie chwilę przerwy od polskich artystów, a myślami przeniesiemy się na OFF Festival, który startuje już w ten piątek. Bogato utkany w wielkie gwiazdy, ale też tych, którzy są dopiero na początku swojej kariery. Na pewno każdy z Państwa, którzy wybierają się na OFF Festival, ale ci, którzy w tym roku zostają w domu, mają swoich faworytów i tych, których chcieliby usłyszeć najbardziej, więc ja też postanowiłam wskazać dwójkę takich artystów. Pierwszy z nich to Moses Sumney. Utwór, który gramy, jest zatytułowany Make Out in My Car, wersja Alex Ashley. Yeah. Moses sam nie wystąpi na tegorocznym OFF festiwalu tak praktycznie w samym środku, bo ten koncert będzie miał miejsce w sobotę na scenie Trójki o godzinie 19.40. Myślę, że to jest doskonała pora, taki wczesny wschód słońca, który, zachód właściwie słońca, który może stworzyć naprawdę odpowiednią atmosferę do tej przestrzeni, w której to porusza się Moses Sumney, przede wszystkim tworząc ją za pomocą swojego wyjątkowego wokalu, ale trzeba przyznać, że ma ku temu odpowiednie predyspozycje. Bardzo ascetycznie podchodzi do muzyki i tworzy intymną atmosferę, która jest, myślę, zawsze wyzwaniem w przypadku wydarzeń festiwalowych. Drugie moje offowe polecenie to również koncert sobotni i tym razem artystka polska, Minty, czyli Martyna Kubicz. Podobnie jak Moses Sumney, ona również mocno czerpie z tradycji soulowej, jeśli chodzi o podejście do wokalu. Takie też były jej początki jeszcze kilka lat temu w przypadku tych krótszych materiałów, ale na płycie z 2017 roku Assemblage, to jej debiutancki album, pokazała się z zupełnie innej, mocniejszej, rozbudowanej gitarami strony. Jeśli ktoś z Państwa nie miał jeszcze okazji słyszeć Martyny na żywo, to ja jak najbardziej polecam ten koncert, bo możecie być zaskoczeni tym, jak jedna osoba jest w stanie dużo robić w tym samym czasie, bo ona i śpiewa, i programuje swoją muzykę, i do tego jeszcze czasem potrafi zarapować, a prawdopodobnie wystąpi z nią też Gniewomir Tomczyk na perkusji, więc tam będzie naprawdę bogato pod względem brzmieniowym. To gramy utwór z płyty Assemblage właśnie, Blues Keeps Crooning. Mindy, czyli Martyna Kubicz, to kolejna koncertowa propozycja, na którą zwracam uwagę w przypadku tegorocznego OFF Festiwalu, ale jeśli Państwo chcieliby wyróżnić swoich ulubionych artystów i tych, na których najbardziej czekają, to oczywiście droga do kontaktu jest otwarta. marta.malinowska@polskieradio.pl. Proszę śmiało pisać maile. Tak jak śmiało przyglądamy się liście nominowanych płyt do tegorocznych nagród Mercury Prize. Dziennikarze i krytycy muzyczni często spierają się między sobą odnośnie tego, które nagrody muzyczne są najbardziej prestiżowymi czy najbardziej wpływowymi. I gdybym ja miała wskazać swojego osobistego faworyta, to myślę, że byłyby to właśnie nagrody Mercury Prize, bo po pierwsze, większość z płyt, które ten tytuł wygrały, odegrały bardzo duże znaczenie w przypadku muzyki popularnej, a patrząc na listę tegorocznych nominowanych, no to myślę, że te emocje są porównywalne do mundialowego finału, bo jest tutaj i szereg zespołów dobrze znanych słuchaczom trójki, jak chociażby Arctic Monkeys czy Florence and the Machine. Jest młoda scena soulowa w postaci Georgie Smith. Również mamy takiego wariata, powiedziałabym, grajmowego, czyli nowelista, no i ten młody jazz Sons of Kemet. Mój faworyt, akurat w przypadku Mercury Prize, który mógłby być takim zbuntowanym wyróżnieniem, a akurat w tej kategorii często kierują się nominujący takimi wartościami, to King Krul. I King Króla zagramy i za King Króla bardzo mocno trzymam kciuki. Jego druga płyta wydana pod pseudonimem King Krul, czyli The Us, utwór zatytułowany Dumb Surfer.